i PHP. Wydobywam rymy jak ropę, transportuję je na werbel i stopę, zawieszone na LOOP. N-I-G-D-Y-S-T-O-P. HIPHOP. Wydobywam rymy jak ropę, transportuję je na werbel i stopę, zawieszone na LOOP. N-I-G-D-Y-S-T-O-P. HIPHOP.